asiyi ci benn ngoon, asafinatu aljiyadu, asafinatu aljiyadu, manam asafinatu ya sappe aljiyadu ti nek ay fas, manam fas yu sappe benn takusan ñu andil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di len xol ñuy def benn ard wala benn romb muy xol lim am lepp fas yi diko romb muy xol fas yi diko romb muy xol tabarakallah deg lol fofu tamit di nga xamé né ñu ngi len di xolan fa qala muni inni man day ahbabtu beggulon nañ ma hubbal khayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digënté ak fatlikou sama borom hatta tawarat bil hijab ba mu dugg ci biir niir ya ñu ne waxtu takusan la woon fas ya di jall di romb ba mu fatte ko julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sax ah legi nak ñu ne rudduha alayya dillu fi len ko neena ñu walbati wat fas ya فطفق مسحا بالسوق والاعناق فوف نك لا واخ دي نك مسحا بالسوق داي تك راي راي يليا يلو فاسي والاعناق اك دوق يا واي دنج كو تفيل نك موي تشور يليا دي تشور دوق يا نول لنج كو تفيل دي تشور يليا دي تشور دوق يا yalla mi ko taggon ne ko ni'mal abdu ndaw ko bax su gison mu dajale juromi timiri fas cior sen yel ya cior sen dok ya ñu faat ñu de ñom ñep kon day wax ne ko yow ab yak kan nga ndax ci jamono yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa am gaay yu xifon ñu abal len genn gele ñukoy ratti di nan ak diko jefandiko ba sen xel dalé bañ lekkali ko ñu cior ko yalla indi ci aya ñi nga xamne dañuy dox ci suuf di jéemay xex yalla ko bi yonentam ak jéema yaq lalen atté bi moy ñu ray leen mba ñu daggaté leen mba ñu génné leen manam tejj leen ah Suleyman mi nak ba demé ci bindikat yi ñewat nañ ci xissa bi ñu ënd ci lu gëna wër ba demé ci mafahimul qur'an ak kayfa naf'amul qur'an tabarakallah da ci gis lu wuté ak cior doxti fasiya cior yel ya ba ñom ñep ñu faatu loola nonu la ko lenn ci gañi firé tabarakallah ibnu jarir nak mom mi ngi ko firé mom bi mashi a'rafil khayl wa araqibha hubban laha wa takrima manam ray yel fas yi ak baad yi ndax xamna ne fas yi su ëllëgé bu ñuy dem ci jihad ja mom lañuy war ndax de ngeen alquran nan wala adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a lola ay fas ñoko mom sar bu suratu fas suratu safat ay ñaar fuk ak ñett yalla neena wa laqad fatanna sulaymana natu won nañu it sulayman wa alqayna yusanni ala kursiyhi tatogu kayamba jasadan aw yaram suma ginaaw ga ana ba mu tuub waaw lolou kon momit benen mbir la muy natu guñ natu won Sulayman ginaaw ga mu delu wat suñu borom tabaaraku ta'ala bal ko jele nañ ci Abu Hurayra radhiyallahu anhu mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena Sulayman dafa wax ben bis guddik tay gi de sama soxna yi dana ci jotté juroom ñaar fukk ci ñoom te ben bu ci ben soxna bu ci wala sen soxna su ci nek dana indi dom jo xamne warkatu fas lay don jihad kat lay don fi sabilillah bam koy wax nak waxul inshallah to ko fatte loloy nat bi ah lam waxon nak def nako moy jotena ak soxna yep waye ñepp ëmbuñu kenn mo ca jotu ëmb te it bam amé dom ja da paralysé mën ta war fas waxuma la di xexi ah yonent bi mune wallazi nafsi bi yadihi law khala insha Allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un waaw الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نتلا تي موم قال بمو خامي ني نات ناني كو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لا نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لا نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam bakhi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul mayeti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam bakhi li ahad min ba'di may ma lo xamne dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi niñuy ñaané la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe gor gu bax guñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bi yor walu sport bu la mayon audience nga ñew tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekke ko sa mbokk yep ñew tok ñu wax nak nara nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarkal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñëw sax wala sa auto yeb yoy xana hapu de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mul solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñin fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di tafli ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëwati encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko nam melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak xir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wahab li nga may ma it mulkan ngor go xamni la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla antal wahhabu yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fan wer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mëna ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli su la leer bi toog bu ne bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan ci nooy ci nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faak moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci ajumu jiri ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bis suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw bam nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxee ak kàddu yi ñu tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. Suñu borom ci bind tey bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne maanaam wa saxarna lahu ashayatin tàggatal Suleyman jinne yi ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman wa shayatina ak jinne yi. Jinne nag saa boo déggantee ko cheytaan rek mooy day bañ maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la ndax day daal di mën a yàq mën a dal ci aw nit mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain bépp tabaxkat maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko moom Suleyman. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew diega ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñom jinné man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fuñ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna faade kul banna wa qawas mbolem ñuy noor ci geejji ay soumaray ngeen ko tudé xawma ñooñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman Qawas Qawasi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geejji diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geejji yépp té ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geejji noor ci biir diko jëli yoyé Suleyman da amul jinn yu ko koy jëlin amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci bir geej gi diko jëlin baat bi nak muy Qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jëfëliko ca khilaf ba mu nan ya qa'is al-bahr lil asdaf ya qa'is al-bahr lil asdaf 'indi asdafun biha durratun ahla min al-jalami di woné né wala bok di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy noor ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yonnati yalla Suleyman kul qawas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarranina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jappaleen ñom jinne yoyu da leen di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañu tuddé ab daj ñi deggul wala na da ngay deg ñu naan dañoo tak fas wi wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar loloy dañoo tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak lolou ñi deggu du olof ñoy wax naan xar mi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoor ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu fad aya fan wer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mëna maye mu ne man yalla ni la mëna maye haza ataauna li moy suñu may xolal fam tambale lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi ji diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yaw len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubadi mu ne ko nak haza ataauna moy suñu may famnun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yi moy am famnun aw amsik maynala mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xamna ne kuñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye haza ataauna famnun aw amsik bi ghayri hisab ci lu dul ben regle yalla mu ne ko wa inna lahu ta'id amna fiñu wala te amna indana fi ñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mon Suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum birum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alalit nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine Suleyman xol li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa. Moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, jilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal, ñee mu yeew leen. Li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw. Iliman nga mécanicien nga, waaw, bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Barkalla, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I'mal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala, moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafiia fi dunya, teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakallah mu dér ba am lam ci am, alaxira it mu dér ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunya. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. Loolu mooy dëddu àdduna. Bokkute koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakallah, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinne yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna ma'ab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daal man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidit, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwantu yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwanti di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwanti lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massani cheytaanu bi nusbin wa azab, massani laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax mas cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusubin wa azab. Ba demee hôpital fañ leen di fajee, tabarakalla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netil na ca xissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daldi koy wax ni ñi faje feba bobu mu ne ko urkut birijilika del daw fajar urkut birijilika dañu waxit wekkal suuf ci ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye ibde sene waxit urkut birijilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow ba tax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birijilaka dawut fajar ak daw takusan jant bi di so nga andak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé ibne daf ne ko hasa ma'un تغتسل به وشراب تشرب منه فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسدي وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده ابو حيان موم نون لاكو فيري كون يونس الله ايوب عليه السلام ني لاكو سني بروم تبارك وتعالى فاجل فبرم بوب وركوت برجلك هذا مختصل بارد وشراب غينا بي فبر ميتي لول باغا خامني سخنا يي نيبي نانيو واو سخنا يي نيبي نانيو ناخ غور نياري سو تدي سي لال سي لاي خام سخنا يي ني في نيوون غير يالا اك ني في نيوون غير يلا واو ناخ فينا بو سا بوس دي فيس تي دار جوتولا غاي جوخ جيك دي نيوي ديم مارشي كنيو nga len di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu né dama bëgg nangam nga jox len do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo démon nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxo len ñaari dërëm joxo len len té ngay doora gis nak ndey san leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndey san diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ya ndey san ñi ci dess ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiye nanatul luko meuna tiye soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariyak beuyak nak yallam amon ci alal lepp dal di dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolat ko nak lu tollu manam su amone ñenti soxna yalla bimu wéré yalla maynako juroom ñetti soxna bu amone juroom benn dom bimu wéré yalla maynako fukki dom ak ñaar bu amone juroomi xar bimu wéré yalla maynako fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serign nekké ci fever manam su jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fever nga jël sey bagage dem ñaari fu wéré rek saxal nekk ci ñëwaat ndax leg leg fu wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutone wala mu xam lu mu xamutone ba mu tollu fu mu tollu don wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fever dafa dul lo xamne day ja